सुन हसीना मेरा दिल तुझी पे निसार है, जरा सुन हसीना नाज़नी मेरा दिल तुझी पे निसार है, तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है, जरा सुन हसीना नाज़नी खबर हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर हुआ जब से दिल में तेरा गुजर हुआ, जब से दिल में तेरा गुजर मुझे चैन है न करार है, जरा सुन हसीना नाज़नी तेरे हुस्न से जो संवर गई वो फ़ज़ाएँ मुझको अजीज है, तेरे हुस्न से जो संवर गई वो फ़ज़ाएँ मुझको अजीज है, तेरी ज़ुल्फ़ से जो लिपट गई तेरी ज़ुल्फ़ से जो लिपट गई मुझे उन हवाओं से प्यार है, जरा सुन हसीना नाज़नी हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां, ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, तेरे साथ फसल बहार है, जरा सुन हसीना नाज़नी मेरा दिल तुझी पे निसार है, जरा सुन हसीना नाज़नी